Harmonili najlepszą w opinii konsumentów markę w kategorii preparaty magnezowe. Dlaczego Helamag B6 został liderem jakości? Według konsumentów Helamag B6 bardzo dobrze i szybko się wchłania oraz jest skuteczny i bezpieczny. To prestiżowe wyróżnienie potwierdza wysoką jakość suplementu diety Helamag B6 firmy Olimplabs. Dlatego stosowałem i będę stosował Helamag B6. Potwierdzam. Helamag B6. Magnez, który działa. Od jutra za każde 500 zł wydane w Mediamarkt otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej na dowolne zakupy na stacjach BP w całej Polsce. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Katarzyna Borowiecka. Jeszcze raz dzień dobry. Jest czwartek, 6 listopada. Minęła 10. Serwis przedstawi Małgorzata Spór. Z medialnych doniesień wynika, że to nie poseł Wipler bił policjantów, a policjanci bili posła Wiplera. Za chwilę wrócimy do wydarzeń sprzed roku, przed jednym z warszawskich klubów. W Krakowie jeszcze dziś decyzja w sprawie ewentualnego aresztu dla byłego senatora. Aleksander G. został doprowadzony do sądu. W Gdańsku protest pielęgniarek i położnych. Na razie o swoich problemach będą tylko informować przechodniów i władze. Przemysław Wipler domaga się wyjaśnień od premiera Wykopacz, obecnych i byłych ministrów oraz szefów policji. Media ujawniły nagrania z monitoringu miejskiego, na których widać, jak przed rokiem, przed jednym z warszawskich klubów, to poseł jest bity przez policję, a dokładnie pijanego polityka kopie i okłada pałką policjantka. Policja twierdziła, że to Wipler atakował funkcjonariuszy i oskarżyła go o napaść i znieważenie. Teraz prawda ujrzała światło dzienne, mówił rano w Polskim Radiu Przemysław Wipler. Przez ponad rok były chowane przed polską opinią publiczną dowody tego, co się wydarzyło, a ja byłem szczuty, upokarzany i kłamstwa na mój temat były przez najważniejsze osoby w państwie powtarzane. Przez prezydenta Polski, przez ówczesną marszałek, obecną premier, panią Ewę Kopacz, przez szefów policji. Tych kłamstw było naprawdę wiele. Redaktor naczelny do Rzeczy Paweł Lisicki mówił w Trójce wprost. Przez rok byliśmy wprowadzani w błąd. Wyraźnie widać, że już nawet po obezwładnieniu jedna z funkcjonariuszy wykazywała się wyjątkową gorliwością w okładaniu go tam pałką, kiedy on już leżał i tam cały czas go biła. I wszystko razem wskazuje na to, że po prostu policja chyba nas oszukiwała. Dobrze się stało, że film został zaprezentowany, dodawała Renata Kim z Newsweeka. Zobaczyliśmy, jak policja postępuje z ludźmi pijanymi. No, upić się rzecz naganna, upić się tak, że człowiek ledwo się trzyma na nogach i jeszcze bardziej naganna. Ale policja absolutnie nie powinna była używać aż takich środków przemocy, ponieważ Przemysław Wipler, nawet jak próbował się zamachnąć łapką na nich, to się zaraz przewrócił, bo był do tego stopnia upojony alkoholem i nie stanowił żadnego zagrożenia. A w tej sprawie na 11. konferencję prasową zapowiedziała prokuratura. Aleksander G. doprowadzony przed krakowski sąd. Były senator i biznesmen z Poznania jest podejrzany o podżeganie do zabójstwa dziennikarza śledczego Jarosława Ziętary. Prokuratorzy chcą, by spędził za kratkami najbliższe 3 miesiące. Posiedzenie w tej sprawie odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Aleksander G. został doprowadzony do sądu przez policjantów bez specjalnych środków ostrożności. W prowadzeniu do sali towarzyszyły błyski, fleszy aparatów fotoreporterów. Sam podejrzany zakuty w kajdanki zachowywał się bardzo spokojnie. Przed wejściem do sali przywitał się z dziennikarzami. Wiadomo, że decyzja sądu o tymczasowym areszcie może nie zapaść szybko. Aleksander G. ma nowego adwokata. Ten może zażądać wglądu do akt sprawy, a to przedłuży całą procedurę. Jak wyjaśnia prokurator Piotr Kosmaty, swój wniosek o tymczasowy areszt argumentuje obawą matactwa ze strony podejrzanego. Pan Aleksander G. na tym etapie śledztwa, jeżeli będzie przebywał na wolności, jest duże prawdopodobieństwo, że będzie próbował wpływać w sposób bezprawny na to śledztwo. No i oczywiście mamy na uwadze również grożącą mu karę. Aleksandrowi G. za podżeganie do zabójstwa grozi od 8 lat więzienia do dożywocia. Z Sądu Okręgowego w Krakowie Paweł Pawlica, Polskie Radio. Lada chwila. W Gdańsku rusza protest pielęgniarek i położnych z Pomorza. Będzie miał charakter wyłącznie informacyjny, zastrzega szef ich związku w Słupsku Sebastian Iżykowski. Będziemy z ludźmi rozmawiać, tłumaczyć, dlaczego naszym zdaniem służbie zdrowia jest źle, dlaczego ich zdrowie i bezpieczeństwo jest zagrożone oraz będziemy się starali wywrzeć nacisk na polityków, na włodarzy naszego województwa, żeby chcieli z nami rozmawiać. Nie ma żadnej informacji o dobrej woli z ich strony. A ta dobra wola jest konieczna, dodaje Anna Kryczka z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku, bo pielęgniarek jest za mało, a ich wypłaty są nieadekwatne do wykonywanej pracy. Mało młodzieży podchodzi do tego zawodu, bo wiedzą, że nie jest to atrakcyjny finansowo, bo zawód jest pięknym zawodem. Jak rozmawiam z dziewczynami, na rękę im zostaje tam 1400, 1200 zł. To są młode dziewczyny, które mają wyższe wykształcenie. Czy to jest adekwatna pensja do ciężkiej pracy? My odpowiadamy za życie człowieka. Na razie pielęgniarki będą informować, ale nie wykluczają, że jeśli ich postulaty nie zostaną spełnione, wykorzystają inne formy protestu. Cierpliwość podróżnych w Niemczech wystawiona na poważną próbę z powodu strajku maszynistów. Muszą się oni liczyć z poważnymi utrudnieniami w ruchu pociągów. I tak będzie do końca tygodnia. Z Berlina Wojciech Szymański. Już wczoraj w Niemczech przestała jeździć połowa pociągów towarowych. Minionej nocy protest rozszerzono na składy osobowe. Strajk objął pociągi dalekobieżne, regionalne, a także kolej podmiejską. Wprowadzono zastępczy rozkład jazdy. Szacuje się, że w trasy wyjedzie zaledwie co trzeci skład. Protest zakończy się dopiero w poniedziałek o świcie. To najdłuższy strajk w historii spółki Deutsche Bahn. Związek Zawodowy Maszynistów domaga się podwyżek i skrócenia czasu pracy. To już kolejny strajk w ostatnich miesiącach. Powtarzające się protesty maszynistów coraz bardziej denerwują Niemców. Politycy mówią o nadużywaniu prawa do strajku. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Na wschodzie dziś dość pogodnie, w centrum i na zachodzie chmur będzie więcej i przyniosą przelotne opady deszczu. Na Pogórzu i w górach silny wiatr, w Tatrach osiągać może w porywach nawet 110 km na godzinę. Od 11 stopni na zachodzie do 16 na Mazowszu i 17 w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Od jutra za każde 500 zł wydane w Mediamarkt otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej na dowolne zakupy na stacjach BP w całej Polsce. Mediamarkt.pl. Prowadzenie biznesu to praca z ludźmi. Dobrze wiedzieć, z kim pracować i komu powierzyć swoje przesyłki. Każdego dnia TNT łączy ludzi i firmy na całym świecie. Oferujemy dostawy najszybszą siecią połączeń drogowych w Europie. Nie korzystałeś jeszcze z usług TNT? Wyślij darmową przesyłkę międzynarodową do 100 kg do jednego z 24 krajów w Europie. Wypróbuj nas osobiście. Wejdź na tnt.com.pl. TNT. The People Network. Jesteś profesjonalistą? W prenumeracie Rzeczpospolitej otrzymasz specjalistyczne tygodniki branżowe i narzędzia niezbędne w Twojej pracy. Sprawdź na prenumerata.rp.pl. Rzeczpospolita. Lepiej wiedzieć. Tej nocy w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Dlaczego? Poczekaj, daj panu skończyć. Zaletą tego mieszkania jest jeszcze bezpieczne i bardzo wygodne w obsłudze ogrzewanie. O nic nie muszą się państwo martwić, niezależnie od pogody za oknem. A ciepła woda też leci od razu. O, proszę. Wystarczyło powiedzieć, że jest tu ciepło systemowe. Używamy go od 20 lat. Innego mieszkania byśmy nie oglądali. Zanim tu przyszliśmy, sprawdziliśmy, kto jest dostawcą ciepła na www.ciepłosystemowe.pl. Gratuluję wyboru. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Clio już od 35 805 zł z oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Myśląc logicznie, aby dostać w prezencie fajne elektroniczne gadżety, możesz poczekać na Mikołaja. Świecący sweterek. A myśląc technologicznie, przyjdź do strefy Saturn Connect i sam dobierz sobie prezent. Kup urządzenie mobilne od 1500 zł, a dowolne akcesorium do 200 zł otrzymasz w zestawie. Na przykład kup najsmuklejszy i najbardziej wydajny iPad Air 2 w cenie od 2099 zł i prezent wybierz sam. Saturn radzi, myśl technologicznie. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:50. Do południa. Zaprasza Katarzyna Borowiecka. Jest coraz bliżej, przyszłość jest pewna. Obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, drodze donikąd, ledwo widocznej za mgły. Tańcz, tańcz, pia stopy w ruch. przyjaciół i lustrzanych kur. Wiozę do nich, on duchomy jest świat. Nie zapomnij kształtów i barw. Nie młodniejemy, jesteśmy w drodze. Nie sieć i nie stój jak słup. Kroczymy dumnie w kierunku słońca, w drodze do złudzeń i snów. Tańcz, tańcz, miał stopy w ruch. Wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze do nich on duchomy jest świat. Nie zapomnij kształtów i barw. Wszystko płynie w swoim rytmie. Wściekła muzyka nadaje rytm. Wśród przyjaciół czas wolniej płynie. Nie siadaj plecami do drzwi. Tańcz, tańcz, brać stopy w ruch. Wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze do nich on duchomy jest świat. Nie zapomnij kształtów i barw. Jest coraz bliżej, przyszłość jest pewna. Obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, pragniemy szczęścia. Pragniemy jak jasny gwint. Być może Bóg o nas zapomniał. Gdzieś cicho w kącie spał. Podejdź tu do mnie, chcę zapamiętać zapach i kształt. Wezwij prawników i dział promocji i tych, co widzą w tym sens. Kroczymy dumnie jak jakieś zombie. Nie wiem za kim gdzie. Pogódź się z losem, przyszłość jest pewna. Obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, drodze donikąd, ledwo widocznej za mgły. Tańcz, tańcz, traf stopy w ruch. Wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze donikąd duchomy jest świat. Nie zapomnij kształtów i barw. Czy ja dobrze pamiętam, że to dzisiaj jest premiera płyty Mamut? Fisze Made Tworzywo, pył z zestawu do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania w dopołudnia i rozpoczynamy ją od prośby od pana Bartka. I myślę, że się przyłączymy. Nie wiem, co państwo na to. Pan Bartek prosi, proszę trzymać kciuki za młodych chirurgów ogólnych, którzy dziś po 11 zdają egzamin specjalizacyjny w Warszawie. Powodzenia, trzymamy kciuki. A teraz trzymamy kciuki za państwa, którzy wyślą SMS na numer 713 335, bo mamy płytę tygodnia. Led Zeppelin 4 Going to California, ten utwór dzisiaj z tej płyty, i dwie płyty dla państwa. Proszę rozpocząć wiadomość tekstową od nazwy zespołu Pink Floyd, a potem wpisać w treści wiadomości także swoje imię, nazwisko i adres korespondencyjny. Spend my days with a woman unkind. Smoke my stuff and drink all my wine. Made up my mind, make a new start. Going to California with an aching in my heart. Someone told me there's a girl out there with love in her eyes and flowers in her hair. My chances on a big jet plane. Never let them tell you that we're all the same. Oh, the sea was red and the sky was gray. Wondered how the horror could ever follow today. Mountains and the canyons started to tremble and shake. The children of the sun begin. Watch out. It seems that the wrath of the gods got a punch on the nose and it started to flow. I think I might be sinking. Throw me a line if I reach it in time. Meet you up there at the path run straight. Without a king, they say she plays guitar and cries and sings. La la la. You'd ride a white mare in the footsteps of dawn, trying to find a woman who's never, never, never been born. Standing on the hill in the mountain of dreams, telling myself it's not as hard. Młodzi chirurdzy ogólni dzisiaj zdają egzamin specjalizacyjny od 11, a państwo wygrywają płytę Led Zeppelin 4. Dzisiaj płyta dla pana Sebastiana z Bielska-Białej, dla pana Dawida z Gdyni. Panowie bardzo przytomnie zareagowali na zmyłkę z Pink Floyd. Gratuluję. A teraz z nowej płyty Piotr Bukartyk. Nie żebym nie chciał cię znać, albo że kładę się spać. No to mów, co takiego stało się? Bo wyobraźni mi brak, by nagle uznać za fakt, że od tak przypomniałaś sobie mnie. Co do mnie tak, jestem sam i nawet nieźle się mam. Wiesz lub nie, poradziłem sobie z tym. Już chyba wiem, czego chcę. Niczego nie mam za złe, bo co złe ulotniło się jak dym. Dzwonisz, bo najlepiej ci ze sobą. Pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś. Kiedyś tyle bym dał, by mieć cię obok. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. zbyt. Jest tyle książek i płyt. Minie wiek, zanim przebrnę przez to sam. Na szczęście czasu mam w bród. W lodówce wódka i lód. A mój pies lubi słuchać, gdy mu gram. I możesz mówić, co chcesz, że ja skrzywdziłem cię też. Zgodzę się, dziś już stać mnie na ten gest. A nim zgorzkniesz do cna, też radzę kup sobie psa. Z nami zaś niech zostanie tak jak jest. Z nami zaś niech zostanie tak jak jest. Dzwonisz, bo nie najlepiej ci ze sobą. Pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś. Kiedyś tyle bym dał, by mieć cię obok. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Dzwonisz, bo nie najlepiej ci ze sobą. Pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś. Kiedyś tyle bym dał, by mieć cię obok. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Kup sobie psa melancholijny Piotr Bukartyk, ale apelował w piątek w porannej audycji Zapraszamy do Trójki, żeby nie utożsamiać podmiotu lirycznego tego utworu z autorem. Piotr w ten sposób zapowiada swoją nową płytę. Do południa. A my tymczasem do teatru. Wielu z nas ma ważne teatralne wspomnienia, także z tego teatru, w którym można zasiąść z kawą i w kapciach. Najwybitniejsi aktorzy w inscenizacjach najzdolniejszych reżyserów. Dzisiaj teatr telewizji kończy 61 lat. Babci też nie ujdzie na sucho. Na katafalk. Znowu? Ja nie chcę. Ani słowa. Zapałki, ktoś ma zapałki? Arturze, ja cię proszę przynajmniej bez świec. Ja mam. Teatr telewizji od początku swojego istnienia wyprodukował już ponad 4000 spektakli. Pierwszy z nich wyemitowano dokładnie 6 listopada 1953 roku. Ta data może się wydawać młodym słuchaczom taka dosyć przypadkowa, no ale starsi może jeszcze pamiętają. Mówi Wojciech Majcherek, kierownik redakcji Teatru Telewizji Polskiej. Wybuch rewolucji październikowej. I ten spektakl niejako miał czcić również tę wtedy rocznicę. To była sztuka radziecka, Rachmanowa i Rysa, Okno w lesie. Spektakl wyreżyserował Józef Słotwiński. Zasada była taka, że w małym studio telewizyjnym, wtedy jeszcze na ulicy Ratuszowej w Warszawie, aktorzy wcześniej oczywiście próbowali sztukę i występowali na żywo. Tak, to ja zjadłem kiełbasę Wielki Piątek. Brzydzę się swego czynu. Zjedzenie kiełbasy uplanowałem o wiele wcześniej wraz z Jasiem i Pawełkiem. Ale ojciec pyta o cukier, a nie o kiełbasę. Mamusiu, nie broń, nie wyrzeknij się, syna. Cukier zjadłem i kiełbasę. Takie były początki. Teatr telewizji grano na żywo jeszcze przez kilka lat. Rozwijająca się technika pozwoliła na kolejny krok. Dopiero pod koniec lat 50., w początkach 60. pojawiła się technika tak zwanego telerekordingu i ona umożliwiała już zapis przedstawienia. I wtedy powoli, powoli zaczęto odchodzić od teatru, telewizji na żywo, na rzecz spektakli nagrywanych. I ta technika oczywiście się komplikowała. Przyszedł oczywiście na początku lat 70. kolor. Kudlaj, zapytaj się go, czy umie grać w Mariaszka. Dawaj duszy, biedny chłopie! Brrr. Z teatrem telewizji od zawsze współpracowali wybitni reżyserzy. W początkowych latach istnienia najważniejszym z nich, który oddał kilkadziesiąt premier, był Adam Hanuszkiewicz. On w jakiejś mierze określił estetykę teatru telewizji i uchwycił to, co jest cały czas ważne, co też stanowi pewien wyznacznik teatru telewizji, to, że w teatrze telewizji tak bardzo ważna jest twarz aktora. Zbliżenie, jakie daje kamera i możliwość obcowania widza z aktorem właściwie w takiej bezpośredniej bliskości. Nieskończoność jest krótsza od nogi Sophie Loren. Temperatura jest średnia. Wiatry są umiarkowane. Ucho Van Gogha wygląda prawie komicznie. Jak zielone ucho śledzia. Z nim się wiążą też różne anegdoty. Po przedstawieniu, które szło na żywo, mówił do swoich współpracowników: miałem dziesiątki telefonów po emisji spektaklu. Wszystkie głuche. Nie mogli mówić z wrażenia. Toś ty po to nas wezwał? Co on powiedział? Że co? Sieć nie przeszkadza. Kulturę będzie zaprowadzał. Ile coś ty zgłupiał! To był właśnie też wyznacznik teatru telewizji w całej jego historii. Zawsze grali w nim najwybitniejsi polscy aktorzy. Ja mistrz. Z Wojciechem Majcherkiem, kierownikiem redakcji Teatru Telewizji Polskiej, rozmawiała Natalia Grzeszczyk i przypomniała przy okazji fragmenty spektakli Teatru Telewizji Tanga w reżyserii Macieja Englerta, Kartoteki w reżyserii Konrada Swinarskiego i Graszek z Diabłem w reżyserii Tadeusza Lisa, Świadków albo Naszej Małej Stabilizacji w reżyserii Adama Hanuszkiewicza i przedstawienia Hamleta we Wsi Głucha Dolna w reżyserii Olgi Lipińskiej. Don't make To zespół Kula Shaker, Shower Your Love. Słuchają Państwo programu trzeciego, 29 minut pozostało do 11. Przez ostatnie dwa tygodnie z zadumą sięgam po płyty z muzyką francuską. Z zadumą i jest to sięganie podszyte pewnym smutkiem, jak się pewnie Państwo domyślają. Sięgnijmy pod jeden konkretny dach Paryża właśnie teraz. Dach na ulicy Saint-Claude. Voilà qui laisse deviner que tout se décide, tout se décide. Maquillé comme à la crête, tout détonné, tout me plaît. Les mains sont livides, vides, vides. Mains sont livides, vides, vides. Seul de tes poignets est tatoué, défiguré par ta manche. Le lion ne sourit qu'à moitié. Âme solitude immense, ton visage ne sera jamais entier. Comme tu regardes au dehors, j'emporte un portrait dévoré. Tout leur destin bord à bord. Kiss my station. Kiss my station. Patience comme certitude, collier à trois fils, fils, fils, lié à trois fils, fils, fils. Tu seras, j'espère, fidèle aux violences qui opèrent dès que tu respires, pire, pire, que tu respires, pire, pire. D'ordinaire, cette ville n'offre rien qu'une poignée d'odeurs tenaces. Cette ville est morte, je sais bien. Toi seul garde de l'audace. Il faudrait que tu la portes loin. Alors que d'autres renoncent, je descends deux enfers plus loin pour que l'orage s'annonce. Kiss my station. Kiss my station. Tegoroczna debiutantka, ale właściwie już wcześniej wypuszczała jakieś próbki swojej twórczości. Christine, mówię tak z francuska, and the Queens, tak się nazywa to przedsięwzięcie muzyczne, a artystka naprawdę ma na imię, no jak piękniej można mieć na imię po francusku, Eloise, Heloisa. I z płyty Chaleur Humaine wysłuchaliśmy utworu Saint-Claude. Christine jest... Przepraszam, to już nie będę może po francusku. Christine and the Queens. Ta formacja jest porównywana do... Właściwie artystka się wzoruje na Laurie Anderson, na Davidzie Bowie'a. Pisze się o niej, że z nieślubnym dzieckiem Andy Kaufmana i Klausa Nomi, a przy okazji, jeśli państwo rzucą okiem na teledyski Christine and the Queens, to zobaczą państwo też, zwłaszcza w ruchu scenicznym, w tańcu, bezsprzeczne nawiązania do Michaela Jacksona. Jak to wszystko gra z tą bardzo melancholijną i spokojną muzyką, to muszą się państwo sami przekonać, oglądając Christine albo na scenie, albo w teledyskach. A my zostańmy przy francuskich wokalistkach, i to wokalistkach bardzo oryginalnych. Ta jest trochę starsza od Heloise i ma na imię Camille. Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur. Doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie, je vais prendre ta douleur, prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Elle lutte, elle se débat, mais ne résistera pas, je vais bloquer l'ascenseur. Je vais prendre ta douleur. Saboter l'interrupteur. Je veux prendre ta douleur. Mais ce qui s'est incrusté, cet orage avant l'été, cette chupine petite sœur. Je vais tout lui confisquer, ses fléchettes et son sifflet. Je vais lui donner la fessée. Je vais prendre ta douleur. La virée de la récré. Je vais prendre ta douleur. Mais c'est qui cette héritière qui se baigne, qui saute dans le tiède de tes reins. Je vais la priver de dessert, lui faire mordre la bouche. Ceux qui n'ont plus faim. Je veux prendre ta douleur. Et tous ceux qui n'ont plus rien. Je veux prendre ta douleur. Dites-moi que fout la science quand se pond entre nos pensées. Si tu as pas là où t'as peur, tu n'as pas mal là où je pense. Qu'est-ce qu'elle veut cette connasse, le beurre ou l'argent du beurre, que tu vives ou que tu meurs. Faut que tu grèves de bonheur ou qu'il change de godasse, que tu croules sous les fleurs, change de couleur. Je vais prendre ta douleur, je vais jouer au docteur. Je vais prendre ta douleur. Dites-moi que fout la science quand ce pont entre nos pensées. Tu as mal là où t'as peur, tu n'as pas mal là où je chante. To Camille z płyty Le Fil, właśnie ten dźwięk, który państwo przed chwilą usłyszeli, jeden monotonny na tym samym zawieszony poziomie. Przez całą płytę trwa i to jest właśnie ta nić, na której jest zawieszona cała ta płyta, wszystkie utwory. Camille, tym sposobem kończymy na razie wątek francuski. Rozpoczynamy na nowo wątek kinowy. Mamy dla państwa zaproszenia do Kina Luna w Warszawie na film Kapitał Ludzki. Seans jest 12 listopada. Teraz właśnie można zdobyć zaproszenia 22 i 7/3. I skoro jesteśmy przy filmie, przeczytałam wczoraj, że Danny Boyle szuka właśnie odtwórcy głównej roli w filmie o biograficznym, o Steve'ie Jobsie. Ten poprzedni dosyć nieudany, więc myślę, że jest duża szansa, że ten przynajmniej w wykonaniu Danny Boyle'a będzie lepszy. Rolą wstępnie zainteresowany był Leonardo DiCaprio, ale zrezygnował. Wstępnie zainteresowany był Christian Bale, ale też zrezygnował, a teraz Danny Boyle rozmawia podobno z Michaelem Fassbenderem, który miałby zagrać Steve'a Jobsa. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Jeszcze nie ma żadnych informacji co do tego, kiedy 2020 miałaby być premiera tego filmu, ale będziemy czekać. Skoro Danny Boyle, to może sięgnijmy po ścieżkę dźwiękową do filmu Trainspotting. No tak, Iggy Pop ze ścieżki dźwiękowej do filmu Trainspotting miał zaśpiewać Last for Life, ale wyrwał się z The Passenger. Przecież on jest nie do opanowania. Co ja miałam zrobić? Jeszcze parę zaproszeń na Kapitał Ludzki 12 listopada w kinie Luna w Warszawie 22:07. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby dostać w prezencie fajne elektroniczne gadżety, możesz poczekać na Mikołaja. Świecący sweterek. A myśląc technologicznie, przyjdź do strefy Saturn Connect i sam dobierz sobie prezent. Kup urządzenie mobilne od 1500 zł, a dowolne akcesorium do 200 zł otrzymasz w zestawie. Na przykład kup lustrzankę Nikon D3300 z obiektywem 18-55, nagrywaniem filmów Full HD za 1949 zł i prezent wybierz sam. Saturn radzi, myśl technologicznie. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 14 minut pozostało do 11. Fajny film. Jutro polska premiera kinowa zrealizowanego przez grupę młodych czeskich reżyserów filmu Gotland. Podstawą scenariusza był bestsellerowy zbiór reportaży Mariusza Szczykła. Ryszard Jaźwiński zapytał autora, jak ocenia ekranizację swojej prozy. To jest film, który może zaskoczyć każdego, kto zna moją książkę, bo nie należy się spodziewać, że to będzie ilustracja tej książki filmowa. Właśnie jestem ciekaw, jak w ogóle się dla ciebie zaczęła ta filmowa historia związana z Gotlandem. Młodzi ludzie, absolwenci i studenci praskiej szkoły filmowej FAMU, molestowali mnie jakiś czas, żebym się zgodził na to, żeby oni mogli zrobić swoje wersje tej książki. Troszkę na początku mi to było obojętne, a potem to ich usiłowanie bardzo mi zaimponowało. To ciekawe, prawda, że Czesi sięgają po czeskie historie napisane przez polskiego autora. Tak, ale oni cierpią troszkę na taki brak wstrząsów pewnych, bym powiedział, a ta książka ponoć była dla nich wstrząsem. W Czechach powstały 3 spektakle według Gotlandu, w tym jeden w Teatrze Narodowym i myślę, że ta książka do czegoś im była potrzebna, ale to są młodzi ludzie, w związku z tym trudno, żeby oni ilustrowali tym filmem książkę faceta, który jest cudzoziemcem i jeszcze jest starszy od nich o 20 lat. Zrobili swoje spojrzenie na ten Gotland. Właściwie książka ich inspirowała i bohaterowie, ci przeze mnie wybrani, stali się ich bohaterami, ale już tu się kończy podobieństwo. No właśnie, gdybyś mógł, to dla tych, którzy książki nie czytali, filmu jeszcze nie widzieli, w największym skrócie. Czy jak książki nie czytali, to bardzo dobrze. O czym ta historia? To bardzo dobrze, bo to jest opowieść o różnych postaciach czeskich z XX wieku. Ja oczywiście miałem taką ambicję, żeby to jakoś zuniwersalizować, bo Gotland jest w ogóle książką o systemie jako źródle cierpień, że każdy system jest dla człowieka źródłem cierpienia, bez względu na to, czy to jest komunizm, kapitalizm, demokracja, czy cokolwiek innego. A oni na to wszystko spojrzeli z takiego dystansu i na przykład kiedy mój bohater, jednego z moich rozdziałów, taki pisarz, który Karel Fabian, Edward Kirberger, miał dwa nazwiska, używał właściwie dwie osobowości i co chwilę zmieniał swoje poglądy. To właściwie była taka kubistyczna osobowość. Donosił na jednych, ludzie popełniali przez niego samobójstwo, był komunistą, potem nie był komunistą, był emigrantem, potem wrócił do komunistycznej ojczyzny i u mnie to jest postać tragiczna, a w tym dokumencie, bo to jest taki quasi dokument, film hybrydowy. Ten rozdział w tym filmie jest animowanym filmem. Właściwie bardzo, bym powiedział, poważna i tragiczna historia staje się kreskówką. Staje się jakimś bazgrołem nawet w pewnym momencie i może to jest przesłanie. Więc jak się zastanawiam nad tym znaczeniem, to myślę sobie, że wszystko, co jest dzisiaj tragedią, co jest dzisiaj ważne, co dzisiaj nas dręczy, za jakiś czas będzie tylko jakimś filmem animowanym. A za 100 lat to już w ogóle nikt nie będzie o tym pamiętał. Bardzo mają różne spojrzenie. Na przykład moja historia o batach. To taki, wiele osób mówi, że jest najciekawszy dla nich rozdział Gotlandu. Jest to opowieścią o wszechwładnej kontroli, o tym, że pewna rodzina postanowiła kontrolować całą okolicę. I to jest taka opowieść o kontroli. A dla jednego z tych młodych reżyserów to jest coś zupełnie innego. To jest opowieść o taśmie produkcyjnej. Właściwie cały film, całe te 20 minut, ta pierwsza cząstka, to jest pokazane życie jako taśma produkcyjna. Że właściwie wszystko jest taśmą produkcyjną i nie ma od tego ucieczki. I ta taśma musi się poruszać coraz szybciej. Także oni znaleźli tutaj swoje znaczenia i można powiedzieć, że posunęli tę moją książkę gdzieś dalej, o kilka kroków dalej. Może to jest już inny przystanek, a może to w ogóle już inna dzielnica. Czyli jednak miało znaczenie to, o czym wspomniałeś tu przed chwilą, ta różnica wieku. Tak, zdecydowanie, dlatego, że ja jednak żyłem w komunizmie troszkę i nawet pracowałem już na etacie w komunizmie. Już komunizm mi dawał etat, a oni nie. Oni wtedy się rodzili, kiedy ja właśnie zaczynałem swoją pracę. W związku z tym jest różnica. Oni nie widzą pewnych rzeczy już tak może ostro jak ja. Może coś innego jest dla nich ważne. Dobrze się stało. O, może tak to podsumuję, że dobrze się stało. Mariusz Szczygieł odwiedzi także Radiowy Dom Kultury w najbliższą sobotę, a dzisiaj rozmawiał z nim Ryszard Jaźwiński. Gotland od jutra w kinach. Minuta za minutą. śnieg. W spodniach czy w sukience rozglądam się, ludzi tłum tęsknie. Każdy ma twoją twarz. Miałeś kochać mnie, miałeś czuwać, kiedy śpię, a zostało tylko kilka zdjęć. Miałeś kochać mnie, miałeś czuwać, kiedy śpię, a zostało tylko kilka zdjęć. Wierna i niewierna, już innych rąk dotyk znam i tęsknię. Łudzę się, że znajdziesz mnie na co dzień i od święta. Próbuję żal w uśmiechu kryć, tęsknię, bo oczy twe pamiętam. W spodniach czy w sukience, Ania w Trójce. W dopołudnie obiecywałam damskie głosy, to jeszcze z zestawu do głosowania Stevie Nicks. We'll be right back.